الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Muhterem cemaat-i Müslümin, geçen ders Maide suresinin 66. ayetini bitirmiştik. Yeni bir konuya giriyor Yüce Allah ve 7. ayetten başlıyoruz. Tabii bu ayetin şeyle alakası olmadığı için geçen haftaki anlattıklarımızdan, çünkü konu bitiyor burada, başka bir konuya başlıyoruz bugün. Onun için arkadan anlıyoruz. Yalnız arka tarafa giderek bir şey anlatmaya çalışacağız. Yani bu ayetin bir nüzul sebebi var. Kendi içinde, ayetin kendi içinde iniş sebebini Allah veriyor. O nedenle arkaya bir işarette bulunup geçeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim deyip, Ya eyyühe Resulü, ey peygamber, Yüce Allah doğrudan doğruya Hazreti Peygamber'i muhatap alıyor. Sesleniyor. Belli, tebliğ et, ulaştır. Tebliğ etmek demek bir mesajı birine ulaştırmak anlamına gelir. Allah'ın vahyini, mesajını insanlara ulaştırmaya tebliğ diyoruz. Arapçada belli ulaştır manasına gelir. Tebliğ et. Ney ma unzile ileyke min rabbik, Rabbinden sana indirileni tebliğ et, ulaştır. Ve illem tef'al, ayetin manasını vererek sonra açıklayacağız. Ve illem tef'al, eğer bunu yapmazsan, bu verdiğim emri yapmazsan ya Muhammed, fema bellevte risalete, Allah'ın elçiliğini yapmamış olursun. Allah'ın sana vermiş olduğu peygamberlik görevini yapmamış olur. Vallahu ya'sımuke minennas, Allah seni insanlardan korur. İnnallâhe lâ yehdil kavmel kâfirîn, Allah kafir toplumu hidayete erdirmez. Kafir topluma rehberlik yapmaz dediği ayeti bitirdi. Şimdi bu ayet-i kerimenin içerisinde çok önemli bir konu var. İşte şimdi geçtiğimiz 15-20 tane ayet var. Biliyorsun Hazreti Peygamber'i sıkıştırıyorlardı. Müşrikler Mekke'de, Medine'de de Yahudiler ve Hristiyanlar Peygamberimizle alay ediyordu. Dinle alay ediyorlardı, ezanla alay ediyorlardı. Hatırlayın. O ayetleri okumuştuk, burada anlatmıştık filan. Tabi peygamberimiz bir tedirginlik içindeydi. Bir korku içerisindeydi. Bunun üzerine Allah-u Teala bu ayeti gönderdi. Bu ayetin içeriğinde bu var şimdi. Anlatırken, anlatırken onu göreceksiniz. Buyuruyor ki Yüce Allah, İnsanlar senin dininle alay ediyor. Seninle alay ediyor. Dalga geçiyorlar. Sana karşı koyuyor. Daha ileri gidiyorlar. Senin ölümüne varıyor. Bu senin tebliğini engellemez. Sen tebliğine devam. Hani ayetin yarısından sonra geliyor ya, Allahu ya'sımuke minennâs, Allah seni insanlardan korur dediği koruma bu. Bu nedenle geldi bu ayet. Yani Allah-u Teala Peygamberimiz diyor ki, sen tebliğini yaparken sana karşı koyuyorlar. Senin ölümüne bile gidiyorlar. Seni öldürmenin projesini yapıyorlar. Ha? Ben seni onlardan korurum. Sen devam et. Sen tebliğine devam et demektir. Bu ayet budur işte. Bunun için geldi. Şimdi bu tabii ya eyyühe Resulü belliğ, tebliğ et. Bu tebliğ edip etmediği konusunu veda haccında Peygamberimiz şahit ol ya tebliğ ettin mi? Tebliğ ettin mi? Tebliğ ettin mi diye sordu hüccaca. Şahit ol ya, şahit ol ya. Yani bu dini, bu ayeti kerime veda haccındaki peygamberin hutbesine damgayı vurmuştur. Vay. Çünkü bu ayetteki emirin yerine gelmesi gerekiyor. Bu nedenle Yüce Allah burada peygamberimize sana Rabbinden indirileni birilerine ulaştır. Tabii peygamberin görevi olunca, tebliğ etmek olunca biz din adamlarının görevi ne oluyor? Bu oluyor. Çünkü bu hem Allah'ın emri hem peygamberin sünneti. Yani Allah'ın bu emrini peygamberi yerine getirmedi mi? Getirdi. Veda haccındaki o şahit tutma olayı, o sorma olayı, o işte rivayete göre 10 bin, rivayete göre 40 bin, ha 100 bin diyen var, o yanlış. Yani 100 bin tane haccı ne işi vardı peygamberimizin döneminde? Efendim Arafat Dağı'nda ne işi vardı 100 bin tane hacı? Mümkün mü ya? Efendim 100 bin tane hacının olabilmesi için efendim en azından milyonlarca insanın Müslüman olmuş olması gerekir. Yani o Arapların yazdığı İslam tarihi kitaplarında ki abartıların birisidir bu. Hep abartılı konuşur. 7 bin dice geri eder 700 bin. Ya böyle yazarlar şeylerini. Dolayısıyla bu ayeti kelimenin emrini veren kim? Allah. Tatbikatını kim yaptı? Peygamber. Yaptı mı bunu? Yaptı. Şimdi biz Müslüman hocalar veya siz Müslümanlar fark etmez. Tabii bu ayeti kelimeleri ilahi vahyi bilen adamlar için söz konusu bu tabii. Veya hocayım diyen adamlar için söz konusu. Allah'ın indirdiğini tebliğ edecek. Başkasının fetvalarını değil, başkalarının içtihatlarını değil, başkalarının söyledikleri lafları, yazdıkları kitapları değil. Bak peygamber diyor ki sen kendi fikirlerin değil ha, benim indirdiklerimi tebliğ edeceksin. Olay bu. İslam aleminin problemi bu. Hristiyan aleminin problemi de bu. Yahudi aleminin problemi de bu. Bu. Allah'ın vahyini tebliğ etmiyoruz. 20 senedir burada vaaz yapmamın sebebi de bu. Allah'ın vahyini anlatıyoruz. Olay bu. Yani bu ayetin gereğini yerine getiriyorum. Hem Allah'ın emridir bu, hem peygamberin sünnetidir. Yarın mahşerde Rabbim bana soracak. Sen bu Kur'an'ı ezberledin. Bunu sana lütfen ihsan ettin. Benim de ihsan etmeseydim sen ne yapabilirdin? Hiç yapamadım. Ya hafız oldun. Bunun manasını öğrendin. Bunu anladın. Tebliğ ettin bunu. Soracak. Peygamberime de soracak. Bana da soracak. Olay bu. Şimdi bak ne diyor? Mâ'nzileyleyke min Rabbim. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Bak bak bak. Ayete bakın ya Allah aşkına ya. Bu hocalar gelsinler bu ayete baksınlar ya baksınlar. Biz bir şey istemiyoruz. Onlar doğruyu görsünler yeter. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Demiyor peygambere sen ne düşünüyorsun sen ne fikrin dersen onu tebliğ et demiyor. Ben ne gönderdiysem onu. İşte bunu öğretiyoruz biz çocuklarımıza. Öğretmeye çalışıyoruz, size de çalışıyoruz. Siz de talebemsiniz, size de çalışıyoruz. Yani biz insanlara din adına konuşurken Allah'ın indirdiği kelamı anlatacağız. Varsa bilgin anlatırsın, yoksa bilgin susacaksın. Yok, falan alim böyle dedi, falan şey böyle dedi, falancı böyle dediyle bu iş olmaz. Böyle bir din olmaz. Şimdi bu bir. Eğer bunu yapmazsan ya Muhammed, bu dediğimi yapmazsan, yani benim sana indirdiğimi insanlara ulaştırmazsan, tebliğini yapmazsan, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, onun sana vermiş olduğu peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Senin bir numaralı görevin budur. Eğer benim dinimi, benim sana indirdiklerimi tebliğ etmeyeceksen senin nice görevin var sen. Sen nice peygamber. Anlıyor musun? Ha, şimdi bu ayeti kerimeyi biz hocalar, yani ilahiyat fakülteleri, kim kendini hoca olarak görüyor, fetva vermeye kalkıyorsa, televizyon ekranlarında konuşuyorsa, kendini hoca olarak görüyor demektir, değil mi? Ha, bu ayeti kerimeyi gözünün önünde bulunduracak. Başka hiçbir çaresi yok. Başka bunun bir çıkar yolu yoktur. Madem Allah'ımız bir, bunu Allah gönderdi, öyleyse biz bunu yapacağız. Aksi takdirde hocalık görevini yapmamış oluruz. Peygamber'e diyor ki Allah-u Teala, peygamberlik görevini yapmamış oluruz. Buyurun. Buyurun. Şimdi sen ya Muhammed, bu tebliğ görevini yaparken insanlar sana engel olabilir. Oluyor zaten. Bu ayet onun için inmiş zaten. Yani peygamber bir zamanlar Muhammedül Emin iken, toplumda en güvenilen adam iken, ne zamanki başladı bu dini tebliğ etme, Kur'an-ı Kerim'i ben peygamberim dedi, herkes kalktı ayağa yılan gibi. Artık Muhammedül Emin kalmadı, yalancı dediler, sihirbaz dediler, sahtekar dediler, efendim, kahin dediler, deli dediler, mecnun ya, hule mecnun. Nur, Kalem Suresi bundan bitiyor yani. Bu kelimeyi de bitiyor, le mecnun. Bu adam deli ya, dediler. Tabii bu hakaretler, bu engellemeler, şimdi siz bir görev yapıyorsunuz, size hakaret ediliyor. Düşünebiliyor musun? Deli deniyor, kahin deniyor. Senden dalga geçiliyor. Bu sihirbaz mı deniyor? Bunlar cinler çarptı ya deniyor. Şimdi böyle hakaret ediliyor. Bu yetmiyor. Öldürmeye kalkıyor. Önünü kesiyor, yolunu kesiyor adam. Şimdi bu kadar zorluklar içerisinde efendim Allah-u Teala bu zorluklara karşı diyor ki, anlıyorum. Sen benim dinimi tebliğ edersen bana da bir görev düşüyor diyor Allah-u Teala. Ben vallahu Allah yasım keminen naz, insanlardan seni koruyacaktır. Onların verdiği zararı ben engellerim. Sen benim görevimi yap diyor Allah-u Teala. Benim sana verdiğim görevi yap. Ben de gerekeni yapacağım. Yani seni koruyacağım. Benim koruma görevim var diyor. Senin tebliğ görevin benim de koruma görevim. Ha, Allah'ın Kur'an'ını tebliğ ederken biz engellerle karşılaşmıyor muyuz? Karşılaşıyoruz. Yani bu devam ediyor. Bu sadece peygamber olmuş bir olay değil. Ama ona çok daha büyük olmuş. Ama bize de ufak tefek engeller oluyor. Efendim, kendi cemaatinin içerisinden oluyor. Ayet okuyorsun burada, mana veriyorsun, adam kaçıp gidiyor, mesela kime soruyor, efendim karşı çıkıyor, aleyhine konuşuyor, efendim taharet almasını bilmez, işte aleyhte konuşuyor, diyorsun, ayet, Allah'ın ayetini getiriyorsun ayağına, efendim adam aleyhine konuşuyor, beğenmiyor. Ha biz de bu şeylerle engelleniyoruz. Bizim de peşimizde birileri dolaşıyor televizyonda konuşturmamak için, ben ne yapmak için, ben ne yapmak için filan filan filan. Ya ha biz bu ayetleri bildiğimiz için ben şöyle diyorum. Ben Rabbimin dinini anlatmaya çalışacağım. Ama bu dinin koruyucusu Allah'tır. Ben onu koruyamam. Onu okuruz. Öyle söylüyor Hicr suresinde. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Bu Kur'an-ı Kerim ben indirdim, onun koruyucusu da benim diyor. O koruyacak. Yani onu ben yapamam. Evet. Demek ki dini tebliğ ederken bu dini Müslümanlara anlatıyoruz. Buna rağmen karşı koyuyorlar. Evet. Evet. Ha, Allah-u Teala buyuruyor ki ben koruyacağım. Sen doğruyu anlat. Beni anlat. Benim vahyimi anlat. Koruyucu ben. Ve şunu da söyle bu insanlara. İnna Allah la yehdil gamel kafirin. Bu tip kafirleri ben doğru yola iletmem. Onlara hidayet vermem. Bu büyük bir kafirliktir yani. Peygamberi engellemek ne demek? Allah'ın vahiyini tebliğ ediyor, ona karşı çıkmak ne demek? Onu etmek ne demek? Onun ölümüne gitmek ne demek? Demek ki insanlar bu dünya, bunu görmüyorlar, bunu söylemiyorlar. Söyledim size. Bugün dünyada bir din savaşı var. Din. Mezhep savaşı var. Şöyle. Bir din savaşı. Bir kültür savaşı var. Bunu gizliyorlar. Bunu söylemiyorlar. Maalesef bu dünya insanlığının başlangıcından bu yana bu tarihi bir realitedir. Yani. Bir savaş var. Şeytanla savaşmıyoruz, nefisle savaşmıyoruz. Büyük cihat demiyor mu Peygamberimiz nefisle mücadele et? Demiyor. İçimizde savaş var bile canım. İçimizde savaş var. Nefis diyor ki ben din tanımam. Akıl diyor ki tanıyacaksın. Tanırsın tanımaz. Hay oralı bir savaş. Yani bu dini meseleler gerçek dinle sahte dinler arasında, hakla batıl arasında bir mücadele ola gelmiştir, ola gidecektir. Şimdi Allah-u Teala ehli kitaba sesleniyor. Şimdi bu peygamberi engellemeye çalışanlar, onunla alay edenler, o dinle alay edenlerin bir kısmı Yahudilerdi demedik mi? Ehli kitabı demedik mi? Anlattık mı? Aha burada, ha böyle bir şey bildim mi? Aha burada. Kaçıncı ayet? 57. ayet. Şimdi Allah-u Teala da onlara sesleniyor. De onlara ya Muhammed. Ya ehlel kitabı, ey kitap ehli, ey Yahudiler, ey Sabiiler, ey Hristiyanlar. Lestum ala şeyin. Siz hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Siz sıfırsınız. Siz hiçbir şey. Ne zamana kadar? Hatta tukimu tevrate vel incide ve ma uzile ileyküm min rabbik. Şu şeyi yapmazsanız siz hiçbir şey. Sıfır. Oo. Ne bu? Tevrat'ı tatbik edene kadar, İncil'i tatbik edene kadar, Rabbinizden size indirileni tatbik edene kadar siz sıfırsınız. Sizi toz kadar bile görmüyorum diyor. Toz. Benim emrimi yerine getirmeyen adamlar, tatbik etmeyen adamlar sıfırdır benim için. Oo. Dehşet bir şey var. Dehşet bir tehdit var ya. Olacak işte. Yani tukimut tevrate, Tevrat'ı ikame edene, yani tatbik edene kadar ve İncil'e İncil'i ve ma unzile ileyküm rabbukum, Rabbinizden size indirileni yani Kur'an'ı. Üç şey. Tevrat, İncil ve Kur'an. Siz bunları ikame edinceye kadar, hayata geçirinceye, geçirmedikçe siz benim gözümde sıfırsınız. Benim Tevrat'ımı, benim İncil'imi, benim Kur'an'ımı tatbik etmedikçe hayata koymadıkça sizi hiçbir şey olarak kabul etmiyor. Değerlendirmeye tabi tutulamaz. Şimdi burada çok ilginç, açıklayarak gidelim. Çok ilginç bir ölçü veriyor Allah. Ölçü. İnsanoğlunun Allah indinde, Allah katında, Allah nazarında değeri neye bağlı? Ne denli onun dinini tatbik ediyorsan o denli değerdir. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ölçü bu. Yani başka bir ölçü kullanmıyor. Yani para, zenginlikmiş, şuymuş, buymuş efendim, makammış, şu, şuraya gelmiş, bu makama gelmiş. Mahşerde sen gittin orada reis-i cumhur yaptı mı diye sormayacak. Senin makamın ne olursa olsun. O makamda sen reis-i cumhurluk yapmışsın ama bir çöpçü senden ileride olabilir. Bir çöpçü daha Allah'a karşı samimi, daha Allah'a karşı görevini getiren, daha senden takvadır. Efendim, o daha yukarı makama gider. Sen o, oradaki makam, buradaki makamla alakası yok. Anlıyor musun? Zaten söylüyor. Bu dünyada da odur. Allah-u Teala diyor. Benim bütün değerlendirmem ne denli benim emirlerimi yerine getiriyorsa buna bak. Getirmiyorsa sıfır. Sana kocaman bir sıfır koydum. Hiç. Lestum ala şey. Hiçbir şey üzerinde değilsin sen. Yok benim aklım var, benim mantığım var, yok ben neye, bana göre, ona göre, şuna göre, Hasan'a göre, Hüseyin'e göre, böyle bir şey. Allah'a göre dedim. Allah'a göre hayatını ayarladım. Ya. Görüyor musun? Fakat burada Tevrat'ı koymuş, İncil'i koymuş ve Kur'an'ı koymuş. Allah'ın indirdiği o. Ama şimdi biz bir sorsak. Ya Rabbi. Bu Rabbi dediğini biz nasıl yapacak peki? Yani burada ehli kitaba söylüyorsun ama bizim de değerimiz var. Yani biz de problemliyiz. Ha, İncil, Tevrat, Kur'an hepsi budur. Anlıyor musun? Adem peygambere gelen vahiy ile Hazreti Muhammed'e kadar gelen vahiy, bütün peygamberlerin vahiy bu kitap. Bu kitabı açmıyoruz ki, bu kitabı anlamadık ki, bu kitabı anlatmadık ki, bu kitabı hayata geçirmedik ki. Onun için birbirimize girdik. İslam alemini görmüyoruz. Çok ilginç bir şey söylüyor. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ Onlardan birçoğu, o ehli kitaptan birçoğu artırır, artar. مَا اُزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden sana indirilene karşı artar. Tuğyanen ve küfran. Azgınlık ve inkar bakımından sana indirdiğim şey onların azgınlığını artırır diyor. Küfrünü artırır diyor. Baba baba baba. Allah-u Teala diyor ki benim sana gönderdiğim vahyi onlara anlatınca onların azgınlığı artar. İnkarı da artar diyor. Yani evvel diyelim 70 derece kafirdi. Hatta işte 30 derece azgındı ama sen Kur'an-ı Kerim onları anlatınca, tebliğ edince oho tavan yapar azgınlıkları bunların. Bunların inkarı tavan yapar diyor Allah. Aynen bu. Aynen bu. Şimdi bunu niye söyledim? Şimdi bunu bugüne getirelim. Bunu bugüne getirelim. Bu şu. İnsanların bir fikre veya işte peygamberin bir tebliğe, peygamberin görevine kendi inançlarına göre tepki gösterirler. Anlıyor musunuz? Yani bunların diyor küfrü ve azgınlığını artırır. Rabbinin sana indirdiği şey. Baba baba baba bak. Bunu bir defa daha söyledik daha evvelden. Daha evvelden söyledim. Ramazan'da bir yerde söyledim. Daha önceki ayette vardı. Şimdi demek ki ilaç aynı ilaç. Doktor aynı doktor. Sana da aynı ilacı verir. Bana da der ki senin de hastalığın aynı hastalık. Bana da aynı ilacı verir ama bana aksi tesir yapar, sana aksi tesir yapmaz. Çünkü bizim bedenimiz farklı. Biyolojik yapımız farklı. O ilaçtan sen şifa buluyorsun, ben dert oluyor bana. Bana aksi tesir yapıyor. Aynen böyle. Benim vahyimi anlatırsın adama, yola gelir. Ama Ebu Cehil'i anlatırsın, aksi tesir yapar. Ama bunu gönderen Allah aynı kaynaktan geliyor. Aynı din, aynı ayet, aynı fikir. Birine azgınlık yapar diyor. Azgınlığını artırır diyor. Birilerine de yola getirir. Bunun aynısını galiba bakayım orada olması lazım. İsra suresinde de olması lazım. Bunun benzer ayeti burada olması lazım. Burada. Bak bak. Allah benim hocama hafızı hocama rahmet eylesin. Verilensin minel Kur'an'ı. Aynen şifa kelimesini de kullanıyor. Manevi şifa yani. Psikolojik şifa. Maddi şifa değil. Biz indirdik Kur'an'dan. Ma huve şifa. İnsanların maneviyatına şifa olan şeyi. Ve rahmetun bir rahmet li müminine müminlere. Ve la yecidu zalimine illa hasara. Ama zalimlerin ancak kaybını artırıyor diyor bu Kur'an-ı Kerim. Onlar şifa oluyor diyor birileri. O günlerinde kaybını artırıyor. Zalimlerin de hastalığını artırıyor. Şimdi işte bak. Halbuki ben diyor onlara şifa olarak gönderdim bu Kur'an-ı Kerim. Manevi şifa. Ama onların hastalığını artırıyor diyor. Burada da aynısını söylüyor. Şimdi demek ki şu var. Her konuştuğumuz söz, her anlatılan şey, bütün insanlarda aynı aksi tesiri, aynı tepkiyi gösterecek diye bir olay. Hazreti Peygamber, Hazreti Hamza'ya anlattı, Ebu Cehil'e de anlattı, efendim, Ebu Leheb'e de anlattı, amcaları bunlar. Ama o 9 tane amcadan, işte birisi geldi doğruluğu yola, ondan sonra başka bir tanesi geldi, o kadar. Yani amca bile inanmıyor sana yani. Düşünebiliyor musun bunu ya? Amcan bile sana inanmıyor. Şimdi hanımı inanmadı Hazreti Lut'a. Hanımı inanmadı Hazreti Nuh'a. Ne peygamber diyorsun ona diyor ya. Ya kocasına diyor ne peygamber diyor. Bir şey var mı ya? Bizim de. Öyle diyor. Peygamber peygamber değil. Ben sana inanmıyorum. Karısı. Onun için bizim Hazreti Hatice çok büyük bir kadındı yani. Peygamberimizin ifadesine. Çünkü ona ilk defa inanan oydu. Hazreti Peygamber'e ilk defa inandığı için peygamberi desteklemiştir. Yani eğer inanmasaydı ne diyecekti müşrikler? O daha karısını inandıramadı ya. Ha adam bak daha karısı inanmıyor. Ha şimdi kalktı bizi Müslüman yaptı. Nasıl? Ha bunu dedikmedi Hazreti Hatice. Bunu dedikmedi. Çok önemli bir olay. Şimdi demek ki olay bu. Bir şeyi anlatıyorsunuz. Birileri ondan anlıyor meseleyi. Birileri aksi tesir yapıyor. Karşı çıkıyor. Burada tuğyan ve küfra azgınlıklarını artırır diyor. Fela te'se alel kavmil kafirin. Bu peygamberimiz tebliğini yaparken tepki gösteriyorlar ona. Müslüman olmadıklarından dolayı peygamberimiz üzülüyor. O kadar ki mesela Kur'an'da iki ayette vardır bu. Bir tanesi Kehf suresindedir. 6. ayet olabilir veya 5. ayet. Bir tanesi de şeydedir. Şuara suresinin ilk ayetlerindedir. لَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Ya Muhammed, Onlar inanmıyorlar diye neredeyse kendini heder edeceksin. Hastalıktan yatağa düşeceksin neredeyse. Niye bu kadar üzülüyorsun? Onun için burada ne diyorlar ki? Fela tekse, üzülme. Alel gayr-ül kafiri. Kafir bir toplum için üzülmeye değmez ya Muhammed. Bırak bunları. Bunların sonu harap. Ne üzülüyorsun bunlardan dolayı? İnanmıyorlar diyor. İnanmasa inanmasın. Bana inanmıyor da. Üzülme. Bu iki ayettir. Bu onlar bir de bu burada emri veriyor. Yani niye üzülüyor? Üzül. Tabii peygamberimizin bir de sorumluluğu var. Peygamberlik görevi var. Tebliğ görevi var. Bunu insanların kabul etmemesi peygamberi üzüyor. Acaba ben görevimi yapamıyor muyum? Ve gereği şekilde anlatamıyor muyum? Bu dini tabii üzülüyor. Kolay değil. Bizi de üzüyor mesela. İnsanlar bize tepki gösterdiği zaman, karşı çıktığı zaman da biz de üzülüyoruz. Doğal olarak üzülüyoruz. Efendim? İnnellezîne âmenû, iman edenler, vellezîne hâdû, Yahudiler, vessâbiûne, sâbiîler, vennesâra ve hristiyanlar, men âmene billâhi vel yevmil âhire. Bunlardan Allah'a ve peygambere inananlar, ahirete inananlar ve amile salihen ve ameli salih yapanlar fela hufun aleyhim ve la hum yahzenun. Onlar için korku ve endişe olmayacaktır mahşerde. Tabi bu dünyada. Şimdi bu ayeti kerimenin bir benzeri Bakara suresinin 62. ayetidir. Ufak bir fark var orada. Orada vessabiyune en sona geliyor. Burada vennesara en sona geliyor. O kadar bir fark var. Aynı ayet tekrar orada olmuş ama bu bir tek sabiyuneyi öne aldı. Nesara'yı sona bıraktı. Şimdi bu ayeti kerime üzerine çok büyük tartışmalar yapıldı Türkiye'de. Bu ayeti kerimeyi ilk defa tefsirini yazan Süleyman Ateş Hoca, Allah selamet versin. Efendim. Onun bu ayet-i kerimeyi anlatış biçimini ya kasıtlı anlamaya çalışmayanlar, ayaklar, bu adam kafirdir, mafirdir, şudur, budur filan dediler. Sonra ona karşı çıkanlar, sonra ondan daha ileri gitti. Yani olarak işte takip ettim ben bu konuyu. Yani fikir hayatımızda Türkiye'de ister istemez takip etmek mecburiyetindesin efendim bu tip şeyleri. Bir de baktık ki ona karşı çıkanlar bir sefer ondan daha ileri gittiler. Yani gidip ondan helalı kalmaları lazım. Onlar daha büyük hata yaptılar. Onlar daha büyük hata. Şimdi tabii burada şunu dediler, o kadar ileri gidildi ki yani Süleyman Ateş Hoca'nın geldiği kaynağı bile ortaya döktüler. İşte bu Hristiyan çocuğu efendim işte getirdi o inançlarını bu dine koydu diyecek kadar ileri gittiler yani. Hocanın günahını aldılar efendim bu açıdan. Yani bu işini fazla açmanın bir manası yok. Ama olay şu, Müslümanlar öyle bir anlayışımız var ki cenneti başka kimse istemiyor. Cennet uzun. Cennete gidip gitmeyeceğimiz de belli değil ama kimse cennete gidemez. Öyle. Tabii bu sefer sonra daha büyük hata yapanlar o kadar ileri gittiler ki olacak işte. Bunu televizyonda anlattım. O kadar ileri gittiler ki televizyonda da bunu anlattım. Kim ne dedi yani kim bu işi yaptı filan onu demeye lüzum yok. Bunun anlamı yok. Yalnız bu ayetleri yanlış anlaşılmış. Olay yok. Şimdi Allah-u Teala Ali İmran suresinde bu ehli kitabın, yani Yahudilerin, Hristiyanların, Sabilerin değerlendirmelerini yapar. Bu ayette yapar, bundan sonra kapıya gelecek olan ayetler var, şimdi bir sayfa burada yapar. İşte zaten Maide suresi hep onlarla alakalıdır zaten. Ali İmran'da yapar, Bakara'da yapar, yapar, onu yapar Allah-u Teala. Ehli kitapla ilgilenir. Sebep şu, orada Ali İmran'da der ki, leysu sevaa, onlar hepsi aynı değildir. Yani ehli kitabın hepsini kafir görmeyin. Leysu sevaa min ehlil kitabi ümmetun gâimetun yedlûne âyâtillâhi ânâ el-leyli ve hum yesûdûn. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين ده الله تعالى Ali İmran suresi. Yani onlara hepsi aynı değildir. Gece vakti kalkıp ibadet yapan, Allah'ın ayetlerini okuyanlar, Allah'a inananlar, efendim hayır için yapanlar, emri bil maruf ve nehyi anil münker yapanlar ve onlar iyi insanlardır diye Allah-u Teala orada bir değerlendirme yaptı. Ha burada bak şimdi söyleyecek kafirleri de var. Ezanla alay edenlerine domuz dedi burada. Maymun dedi biliyorsunuz ezanla alay edenler. Hatırlayın iki cuma ve üç cuma ve da. Aha şimdi doçensiniz da. Artık bu kadar da şey etmeye lüzum yok. Şimdi ama burada diyor ki Allah-u Teala. Allah'a iman edecek. Ahirete iman edecek, ameli salih işleyecek. Ha, onlara korku ve endişe yok. Fakat hani peygamberiye sorsak, burada peygamber demedi Allah'u Teala. Peygamber yukarıda var. Yukarıdaki innellezine amenu dediği Müslümanlar Hazreti Muhammed'e inanıyor. Peygamberlik müessesesine inanıyor. وَالَّذ۪ينَ هَابُ Yahudiler de Hz. Musa'yı kabul ediyor. Öbürüne Nesara diyor. Niye diyor? O da Hz. İsa'yı kabul ediyor. Öbürüne Sabi diyor. O da Hz. Davud'u kabul ediyor. Yani yukarıda peygamberlik müessesesi var zaten. Kelimelerin kendi içinden çıkıyor. Burada hata yapıyorlar. Yalnız olay şu. Hz. Muhammed geldikten sonra ve bu kitaba Hazreti Muhammed peygamber olduğuna dair bilgi ulaşan bir Yahudi, bir Hristiyan Müslüman olmak mecburiyettir. İşte Süleyman hocadan ileri gidenler dediler ki Kur'an-ı Kerim'de Allah ehli kitaba Hazreti Muhammed'e inanacaksın demez. Oho, kaç tane ayette mücadele veriyorsun dedim ben. Çıktım televizyona, olur mu böyle şey dedim ya. Sen şu ayetleri biliyor musun? Anlıyor musun şimdi? Nelerle uğraşıyor? Şöyle değil ama bak. Hem de kitabımın 37. sayfasında. Sayfayı veriyorum. Yani bu ayeti kelimelerin anlatılmasına, anlaşılmasına çok büyük problem olmuş Türkiye'de. Tabii siz bunların farkında değilsiniz. Sizin işiniz değil. Bu bizim işimiz olduğu için biz bu işle ilgilendiğimiz için dini konularda bu konular bize geliyor ister istemez. Bunu tefsire de yazdım onu tabii. Dolayısıyla felâhûn aleyhim ve lâhum yahzenûn. Bunlar için bir endişe, bir korku olmayacak. Devam edelim. لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْتَاكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ İsrail oğullarında bakın. Bak şimdi de tam İsrail konuları dünyada şey diyor ya, cereyan ediyor. İsrail aslında ne demek biliyor musunuz? İsra yürümek demektir biliyorsun. Gece yürüyüşü. Peygamberimizin İsra gecesi var diyoruz ya. Hani Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya İsra. İsra suresi var ya, aslında yürümek anlamına gelir. Allah'a yürüyen adam demektir. Yani Allah'ın iyi kulu, Abdullah demektir bu, İsrail. Bize o kadar çirkin geliyor ki bu kelime. Öyle değil mi? İsrail o. Ama aslında bunun manasını bilmiyor. Nerede bilmiyor. Eğer Allah-u Teala onlara İsrail diyor, ne anlama geldiğini bilmiyor. Allah'a yürüyen adam, Allah'ın halis kulu olan adam öldürür mü haksız yere insanları, 9 tane insana cana kıyar mı haksız yere? Filistin'de bombalar atar. Sana diyor ki Allah-u Teala, Allah'a yürüyen adamsın sen. Allah'ın halis kulusun sen. Vallahi de bilmiyorlar, billahi de. İsrail'in ne manaya geldiğini bilmiyor. İl Allah demektir İbranca, il. İl Allah demek. İsrail yürümek, Allah'a yürüyen adam. Yani Allah'ın halis kulu diyelim ona. Abdullah deriz ya. Biz de Abdullah ismini veriyoruz ya. Ne demektir manası? Allah'ın kulu demek burada. Ha, İsrail de Allah'ın kulu demek. Allah'a yürüyen adam. Anlıyor musunuz? Bu isme, bu ismi layık gördüğü insanlar bu işleri nasıl yapar bu dünyada? Böyle bir şey var mı ya? Hazreti İshak'ın sıfatıdır. İsrail. Ondan geliyor. İsrail oğulları bu işte. Yani büyük bir cehalet var. İnsanların sıfatının ne olduğunu bile bilmiyor. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki İsrail oğullarına beni demek oğul demek. Beni İsrail, İsrail oğulları. İsrail oğullarından bir anlaşma yaptım diyor Allah. Baba. Bir anlaşma yap. Ve ersenle ileyhim rusula. Ve onlara peygamberler gönderdim. Ler, çoğul. Peygamberler gönderdim. Külle ma ca'ahu rasulü. Onlara ne zaman ki bir peygamber geldi, o İsrail oğullarına ne zaman bir peygamber geldi? Bima la tehva enfusuhum. Nefislerinin istememesi nedeniyle, nefislerinin istememesi nedeniyle, baba. Ferikan kezzebu ve ferikan yaktulu. Bir grup yalanladı, bir grup da o peygamberleri öldürdü. Benim gönderdiğim peygamberin tebliğ ettiği vahyi nefislerinin hoşuna gitmedi diye, istemedi diye, nefisleri tepki gösterdi diye benim peygamberlerimi yalanladılar ve bir kısmını da öldürdüler. Ha, bunu görüyor musun? Ha, bu nefis ne yapıyor biliyor musun? Görüyor musun? Tanrı'yı. Tanrı bu sefer peygamberi öldürttürüyor. O nefis denen Tanrı. Evet, yani şaka söylemiyorum. Kur'an-ı Kerim'de 2 ayette gördün mü o nefsini Tanrı edineni diyor. Yani nefsini Tanrı edinir adam. Nefis ne derse onu yapar. Peygamber öldürür. Yalanlar. Ayet var, ayet. Anlıyor musunuz? Şimdi bu adamlar Allah'la anlaşma yapıyorlar. Allah'la anlaşmalarını tutmuyorlar ya. Seninle yaptığı anlaşmayı tutar mı ya? Bakın işi bu. Yani bunu buraya niye anlatıyor Allah-u Teala? Bunu buraya anlatıyor ki dikkat et. Bu İsrail oğulları benimle bile anlaşmayı tutmamışlardı. Seninle hiç tutmadı. Demek istiyor aldan. Aldanma. Yani burada hava ayet var ya. Muhteşem bir devletler arası hukukun temellerinden biridir. Avay. Allah kendini koyarak ortaya anlatıyor bize işin önemini. Ben onlarla anlaşma yaptım, onlar anlaşmayı tutmadılar. Peygamberler mi bile öldürüyor? Bu adamlar peygamberi öldürüyor, sen 9 kişiyi öldürdün mavi derken. Bu adamlar böyle. Hazreti İsa'yı da öldürmeye kalktılar da Allah-u Teala sümme haşa Allah için zorluk olma. Espri olarak söylüyorum. Zorluk tadı Hazreti İsa. Olacak iş mi? Ya bu adamlar böyle ya. Bak şimdi bu şuna bak. Ne dedi onlara? Allah ne anlaşma yaptı? Burada anlaşmanın metnini vermiyor. Anlaşmanın metnini veriyor mesela Bakara suresi 83, 84, 85. Anlaşma yaptı. Allah'ın da bu anlaşma. sıralıyor o ayetlerde. Aynen anlaşma yapar da maddeleri sıralasın ya. Aynen ayette hangi anlaşma yaptığının maddelerini Tevrat'tan aldı, Kur'an-ı Kerim'e koydu, Allah-u Teala sıraladı. Bir, benden başka bir tanrıya tapmayacaksın. İki, annene babana iyilik yapacaksın. Üç, doğruyu söyleyeceksin. Baba. Doğruyu söyleyen adama bunu söyler mi Allah? Anlaşmaya madde olarak koyma onu. Madde üç, doğruyu söyleyeceksin insanlara. Madde dört, işte A, B şıkkı ya. A, B, C, bendi deriz ya kanunda bendi. Ha. Ondan sonra namazınızı kılacaksınız, zekatınızı vereceksiniz. Allah-u Teala diyor, bu yaptığım anlaşmaya sırtlarını çevirin diyor, hiç dinlemezsiniz diyor. Sümme teverleytüm illa galilem minküm entüm aman Allah. Yüz çevirin diyor. Anlaşma takma. O anlaşmanın ikinci maddesinde de iki bentlik bir madde koydum diyor Allah-u Teala. Aynen. Ve izâ hadnâ mîthâkakum la tesfikûne dimâekum ve la tuhricûne min diyarikum. Sümme emrâşum ve entüm teşhir. Bu da o anlaşmanın ikinci maddesi. A şıkkı birbirinizi öldürmeyeceksiniz. B şıkkı birbirinizi yurtlarından çıkarmayacaksınız. Ve la tuhricûne enfusekum min diyarikum. Ülkelerinizden çıkarmayacaksınız. Ha bu adamlara bak. Bak ben anlaşma yaptım onlardan diyor. Bunu tutmadılar diyor. Alttaki ayette bunu bozdular diyor. Bu anlaşmayı hatta birbirine yardım ettiler birbirini öldürmek için, birbirini ülkeden çıkarmak için diyor. Birbirine yardım ettiler diyor. Benim anlaşmamı attılar bir tarafa tek taraflı. Ya bu adamlar anlaşma dinler mi ya? Ayet. Bak benim hocam Allah rahmet eylesin bana. Veren. Bak burada nasıl gittim orada o maddeyi buldum ben buraya hazırlayarak getirmedim. Yani burada ayetleri var ya burada metni bulamadım. Bu anlaşmanın metni yok sende. Anlaşmanın metnini bul da söyle cemaata. Dedi bana bu ayet. Nerede bulacağım bunu oradaydı. Ha bulduk onu. Şimdi olay şu. Arkadaş. Allah-u Teala muhteşem uluslararası hukukun, anlaşma hukukunun kanunlarını anlatıyor buraya. Muhteşem. Allah-u Teala diyor ki benimle anlaşma yaptım. Ben bu adamlarla anlaşma yaptım. Bunları adam kabul ettim. Bunları adam kabul ettim. Oturdum onlarla anlaşma yaptım. Ey kullarım, ey Müslümanlar. Beni takmadılar ya. Benim anlaşmamı bozdular ya. Peygamberlerimi de öldürdüler ya. Ya bu adamlara güvenilmez ya. Şimdi bunu anlatmak lazım bir başbakanı daha evvelde. Veya İsrail'e giden o gemiler oraya çıkmadan gitmeden evvel onları anlatmak lazım. Bu adamlara güvenilmez. İşte silahsız, suçsuz delikanlıları öldürdüler. Bu adamlar diyor Allah-u Teala bugünkü yazı maçını okuyun. Bu adamlar Haşr suresi ayetteki o ayeti de açın okuyun. Bunlar kendi evlerini bile diyor müminlerin elleriyle yıkıyorlardı diyor. Yuhribune buyutehum kendi evlerini tahrip ediyorlardı. Bildiğin kendi elleriyle ve eydil müminine müminlerin elleriyle. Ha buna düşmanla beraber buluşuyor, kendi memleketini tahrip ediyor. Kendi evini yıkıyor bu adamlar. Böyle adamlar bunlar. İcabında kendi kendilerine verdikleri anlaşmayı bile tutmazlar. Kendi evlerini yıkarlar. Ayet. Bugünkü gazete kalem bu. Habayet. Haşr suresi 2. Yani ne demek istiyorum burada? Bir yerlere bir şey söylüyorum. Yani bu adamlar kendi ülkelerini tahrip eden adamlar. Bu adamlar anlamaz. Efendim Allah şu duayı yapalım. Allah Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El Fatiha.